że wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, środa, 19 lutego, minęła 9. Anna Kowalin-Brankati. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. W Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku koronawirusa, informuje minister zdrowia. W opiece służb sanitarnych jest ponad 1000 osób, 1080. Sąd apelacyjny wyda wyrok w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Odwołała się i rodzina, i skazani byli policjanci. Dzień Nauki Polskiej. Wybitni naukowcy wyróżnieni zostaną na gali w Toruniu. W Polsce nadal nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa, informuje minister zdrowia. W szpitalach cały czas przebywa grupa osób, która przyleciała z Wuhan, gdzie wybuchła epidemia. Poza tym pod obserwacją jest kilkanaście innych osób. Najnowsze informacje Łukasz Szumowski przedstawił w programie pierwszym Polskiego Radia. W tej chwili mamy 12 osób hospitalizowanych poza tą grupą, która przyleciała bezpośrednio z Wuhan. 13 osób jest poddane kwarantannie w tym reżimie domowym. W opiece służb sanitarnych jest ponad 1000 osób, 1080. To się zmienia z dnia na dzień wręcz. W Europie mamy około 45 przypadków w tej chwili zakażonych wirusem. Cała rozmowa z ministrem zdrowia na stronie internetowej Polskiego Radia. Do ponad 2000 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach. 74 tysiące osób jest zakażonych. W ciągu ostatniej doby w prowincji Hubei, gdzie wybuchła epidemia, nieznacznie zmalała liczba nowych przypadków. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia podała, że wczoraj stwierdzono 1749 nowych zarażeń koronawirusem. To najniższa liczba od 29 stycznia. W Hubei zmarły kolejne 132 osoby, a liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w całych Chinach przekroczyła 2000. Władze Hongkongu poinformowały o drugiej w tym regionie ofierze śmiertelnej zarażenia koronawirusem. Poza Chinami zarażonych jest ponad 800 osób. Ponad połowa z nich to pasażerowie statku Diamond Princess. Dziś rozpoczęła się operacja opuszczenia pokładu wycieczkowca przez pozostałych pasażerów jednostki, na której koronawirusem zaraziły się 542 osoby. Światowa Organizacja Zdrowia uważa, że należy ostrożnie interpretować dane o zmniejszaniu się liczby zarażonych. Do tej pory chińscy epidemiolodzy nie ogłosili, że doszło już do szczytu zakażeń. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W związku z koronawirusem władze Hongkongu ograniczają wszelkiego rodzaju spotkania i imprezy masowe. W byłej brytyjskiej kolonii odwoływane są koncerty i wydarzenia kulturalne, takie jak doroczny festiwal sztuki, który rok temu przyciągnął ponad 90 tysięcy osób. Także zajęcia w szkołach i na uniwersytetach zawieszone są co najmniej do 16 marca. We Wrocławiu ma zapaść wyrok w procesie apelacyjnym byłych policjantów skazanych za przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad Igorem Stachowiakiem. 25-letni mężczyzna zmarł w maju 2016 roku w komisariacie Wrocław Stare Miasto. Wcześniej był rażony paralizatorem. Przed sądem odpowiadają czterej byli policjanci. Sąd pierwszej instancji skazał Pawła G., Pawła P. i Adama W. na kary 2 lat więzienia. Mężczyźni mieli też zapłacić po 10 tysięcy złotych rodzinie zmarłego. Z kolei Łukasz R., który raził Stachowiaka paralizatorem, został skazany na 2 lata i 6 miesięcy więzienia. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, apelował przed sądem o zmianę kwalifikacji czynu na nieumyślne spowodowanie śmierci. Obrońcy oskarżonych domagali się uniewinnienia lub uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Relacjonowała z Wrocławia Beata Makowska. Jutrzejsze negocjacje w sprawie unijnego budżetu po 2020 roku będą co najmniej trudne, przyznaje wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Wiceszef dyplomacji podkreślał w Polskim Radiu 24, że pierwotne propozycje były nie do zaakceptowania. Jestem przekonany, że pan premier Morawiecki zrobi wszystko tak, jak do tej pory twardo negocjował, aby na tym szczycie, jeżeli by na tym szczycie decyzje zapadły, bo to nie jest przesądzone, bo wiemy, że te negocjacje rzeczywiście będą bardzo trudne, żeby Polska została po pierwsze, żeby został uszanowany interes Polski w kontekście środków na politykę spójności. Nadzwyczajny szczyt poświęcony przyszłemu unijnemu budżetowi będzie pierwszym spotkaniem przywódców 27 po Brexicie. Dzień Nauki Polskiej. Święto jest wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców. W tym roku obchodzone jest po raz pierwszy. Podczas gali w Toruniu nagrodzeni zostaną najwybitniejsi ludzie świata nauki. Katarzyna Ingram. W czasie uroczystości w Toruniu zostanie wręczonych 45 nagród prezesa Rady Ministrów oraz 88 ministra nauki. Ministerialne nagrody odbiorą indywidualni naukowcy oraz zespoły badawcze. Jeśli chodzi o nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to w takich kategoriach jak za osiągnięcia naukowe, wdrożeniowe, organizacyjne, dydaktyczne i te najważniejsze za całokształt działalności naukowej. Mówi Piotr Ziółkowski z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po wręczeniu nagród odbędzie się pokaz widowiskowy. stanowiska pod tytułem Opera matematyczna, paradoksalny rozkład sfery. Opowiadająca o losach polskich matematyków ze szkoły lwowskiej, o ich historii, o ich przeżyciach, o czasach przedwojennych i o dramacie II wojny światowej. Na miejsce świętowania wybrano Toruń, bo patronem święta nauki polskiej został Mikołaj Kopernik. Data obchodów także nie jest przypadkowa. 19 luty to dzień urodzin Mikołaja Kopernika. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport, Jan Kałucki. Za nami pierwsze dwa mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. Piłkarze Atletico Madryt dość niespodziewanie wygrali z Liverpoolem 1-0, a Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem w składzie pokonała Paris Saint-Germain 2-1. Paryżanie wyszli na stadion w Dortmundzie w roli faworytów, ale piłkarze w żółto-czarnych strojach okazali się nie pszczółkami z filmów o Mai, ale rojem os. Pierwsza połowa to nudy na pudy. Dwaj bokserzy za szczelnymi gardami. Ciosów tyle, co kot napłakał. W drugiej było wiele groźnych sytuacji, strzałów, fantastycznych parad bramkarzy, ale przede wszystkim padały gole, które są tym dla dania z ryby czy z mięsiwa, czym sos. Esencja meczu. Najpierw genialny młodzieniak z Norwegii, który się jest spustoszenie w Bundeslidze. Erling Haaland wepchnął piłkę do siatki. Potem Mbappe w sobie tylko wiadomy sposób wykiwał trzech obrońców i wyłożył Neymarowi piłkę na tacy, jak kelner wytwornej restauracji podaje kraby. Ale w dwie minuty później Haaland zachwycił nawet zwolenników PSG. Jego strzał pod poprzeczkę spoza pola karnego. Był palce lizać, rurka z kremem. W drugiej połowie mecz był pasjonujący. Borussia wygrała i były trener, a obecny coach PSG, Niemiec Thomas Tuchel, powiedział, że niczego nie żałuje. Odpowiedzialność za przebieg spotkania bierze na siebie, a teraz jest myślami przy ligowym meczu z Bordeaux, a nie przy rewanżu z Borussią. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A dziś kolejne dania. Atalanta Bergamo zmierzy się na San Siro z Walencją, a Tottenham podejmie RB Lipsk. Przypomnę tylko, że drużyna z Londynu będzie musiała sobie radzić bez Hyunminsona. Koreańczyk złamał rękę i musiał przejść operację. Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do ćwierćfinału tenisowego turnieju ATP w Rio de Janeiro. Polsko-brazylijski duet pokonał Atiye Balasa i Fernando Rombliniego 6-3, 7-5. I na koniec Formuła 1 zespół Alfa Romeo Racing Orlen zaprezentował swój samochód na sezon 2020. Na to, że w Barcelonie trwają testy, lada moment powinniśmy zobaczyć, jak za kierownicą radzi sobie Robert Kubica. Więcej na ten temat na pewno powie tuż po 17:00 Tomasz Gorazdowski. W całym kraju sporo przejaśnień, najwięcej na wschodzie, ale przeważają chmury. Na zachodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem będą przechodzić potem przez centrum na północny wschód. Termometry pokażą 4 stopnie w Zakopanem, 6 w Lublinie, Trójmieście, Szczecinie i Poznaniu, 8 w Warszawie i Wrocławiu, 9 w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 25 lat temu, w 50. rocznicę urodzin kultowego gitarzysty, przy współudziale Trójki ukazała się płyta Tribute to Eric Clapton. W tym roku artysta obchodzi 75-lecie. Cykl koncertów poświęconych jubilatowi rozpoczniemy w programie trzecim Polskiego Radia transmisją z prologu Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Najpiękniejsze utwory z repertuaru Eryka Claptona zagra Bartek Grzanek Band. Transmisja już najbliższy, tłusty czwartek, tuż po 22:00 w audycji Bielszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A może sobie przedłużymy walentynki, tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3.

Grupa Inmates. Gdyby Państwo chcieli się z nami skontaktować, adres mailowy bardzo prosty: hirek.wrona@polskieradio.pl. No proszę bardzo, pan Paweł poinformował nas i państwa za naszym pośrednictwem, że otworzył właśnie sezon rowerowy, jeździ do pracy rowerem i ogólnie porusza się tym środkiem lokomocji. Ciekawe, czy państwo również, ponieważ pogoda sprzyja jak najbardziej jeżdżeniu na dwóch kółkach. Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Rozpoczynamy od smutnej daty. 40 lat temu odszedł Bon Scott. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4239 56. You can say she got it all. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Living free, season ticket on a one-way ride. ostatnia płyta Boniego Scotta, a później już niestety nas opuścił. 19 lutego 1980 roku. Jeszcze dzisiaj wrócimy do nagrań zespołu AC/DC. Zapraszamy do reklamy. Halo, Sebastian, tu Wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto oszczędnościowe? Otwarte. Aż 3% w skali roku. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto oszczędnościowe i zyskaj 3% w skali roku. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Promocja 3% w skali roku przez 4 miesiące do 30 tysięcy złotych na koncie oszczędnościowym jest dostępna dla klientów nowych lub z niskimi saldami rachunków, którzy do 31 marca 2020 roku otworzą nowy rachunek konto oszczędnościowe i spełnią pozostałe warunki regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin, prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:30. Informator ekonomiczny. A w studiu panowie Marcin Jagiełowicz i Sławomir Chorbaczewski. Dzień dobry. Piękna pogoda dzisiaj. Panie Sławku, ja pytanie oczywiście tradycyjnie rozpoczynam od Anglii. Co to się stało? Liverpool wczoraj przegrał. Wygrywali, przegrali. Tak emocje. Człowiek nie jest w stanie cały czas być na górce. Czasami niestety musi być pokonanym po to, żeby docenić smak zwycięstwa. Zaczynamy od ważnej informacji dla tych z Państwa, którym udało się spłacić kredyt przed terminem. Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, banki z bólem, ale dostosowują się do orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Według tego rozstrzygnięcia klientowi, który szybciej spłacił dług, trzeba oddać część prowizji. Niby logiczne, ale banki z trudem jakoś te przepisy wdrażają, ale wdrażają. Do jesieni ubiegłego roku jeszcze było to w cudzysłowie na żądanie, czyli trzeba było się mocno starać o to, składać różnego rodzaju wnioski, walczyć. Teraz jest to automatyzm, a jest to niesamowicie ważna motywacja, dlatego że jeżeli mamy w świadomości to, że nie tylko przestaniemy płacić odsetki, jak szybciej oddamy to, co pożyczyliśmy, ale zostaje nam zwrócona część prowizji czy kosztów, które z góry zapłaciliśmy za cały okres kredytu, jest to dodatkowa motywacja i dodatkowo pozwala to lepiej ogarnąć rzeczywistość. No jeszcze powiedzmy, że ci, którzy przed tym orzeczeniem, czyli przed wrześniem ubiegłego roku spłacili kredyt przed terminem, ci muszą sami się o to zatroszczyć i poprosić bank o taki zwrot prowizji. Litwa będzie walczyć razem z Polską z pakietem mobilności. Zapowiada zgłoszenie sprawy do wspomnianego już Trybunału Sprawiedliwości. W Brukseli trwa kolejna walka o odrzucenie pakietu mobilności, który uderzy w polskie małe firmy transportowe. No, politycznie sprawa już chyba jest przegrana. Polscy europosłowie zapowiadają, że powtórzą fortel, który już znamy. To znaczy, no, ostatnio było ponad 1000 poprawek do tego projektu, żeby tylko go odłożyć na potem. No i pytanie, czy ten projekt w ogóle da się jeszcze wyrzucić do kosza? Wszystko jeszcze da się zrobić wszędzie zawsze w życiu. Pamiętajmy, że nigdy nie jesteśmy w życiu przegrani, póki jeszcze walczymy i póki jesteśmy w grze. Jak rezygnujemy świadomie sami z gry, to siłą rzeczy jesteśmy przegrani, więc nie rezygnujmy. Natomiast ten pakiet mobilności jest szalenie dla nas ważny. Mamy jeszcze 1,5 roku prawie, żeby walczyć o to, żeby on nie wszedł w życie, a co najmniej nie wszedł w życie w tej postaci. I przede wszystkim chodzi o to, że no Unia Europejska oczywiście zapomniała, bo to jest w interesie starych krajów Unii, że są 4 tak zwane wolności. No jest nie tylko wolność przepływu osób i kapitału, ale również wolność przepływu towarów i usług. A tu chodzi o usługi transportowe na drogach, o tak zwany kabotaż przede wszystkim, czyli to, że polscy kierowcy są lepsi w transporcie wewnętrznym w poszczególnych krajach Unii niż kierowcy z tych krajów Unii i dlatego głównie Francuzi się denerwują. Mam nadzieję, że ostatnio jak był pan prezydent Macron w Polsce, prezydent Francji i ze swoim ministrem gospodarki i finansów, to wyraźnie im to mówiono, żeby tego nie robili, bo to źle wpłynie na stosunki z Polski i Francji. Walczmy o takie rzeczy, walczmy, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Póki jesteśmy w grze, nie przegraliśmy. Główny Urząd Statystyczny poda dzisiaj dane na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w przedsiębiorstwach w styczniu. No i pytanie, czy inflacja nam tego wzrostu wynagrodzeń nie przeje? Co do zasady, inflacja oczywiście w potocznym tego słowa rozumieniu nawet nie przejada. Pamiętajmy, że do tej pory takiego wzrostu wynagrodzeń, było tak, że wzrost wynagrodzeń pracowników zdecydowanie wyprzedzał wzrost dochodu przedsiębiorców. To nie jest dobre w tym sensie, że to przecież przedsiębiorcy dają tą pracę pracownikom i w związku z tym ta proporcja powinna była być zachowana. To jest istotne. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że wszystkie parametry makroekonomiczne są ustawione raz na zawsze i nie ulegają zmianie. Pamiętajmy o tym. Zawsze trzeba mieć na uwadze to, że coś może ulec zmianie i być na to przygotowanym. Indie piątą gospodarką świata. Tak podaje World Population Review. No i prześcignęły, uwaga, Francję i Wielką Brytanię, gdy chodzi o poziom PKB. Pana zdziwiły te dane? Nie, absolutnie nie. To jest czas najwyższy. Pamiętajmy o tym, że Indie to jest potężny kraj. Kraj, który ma 1 300 000 000 z grubsza mieszkańców. Kraj, który ma olbrzymią powierzchnię, olbrzymie zasoby. I to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, kiedy takie kraje jak już Chiny, które już przecież są bardzo mocno do przodu, są drugą gospodarką świata. Jak Indie, które w tej chwili wyprzedziły, co prawda ledwo na razie, ale to jest trend jednoznaczny i nie będzie od niego odwrotu, Francję i Wielką Brytanię. I oczywiście mamy jeszcze inne kraje. Mamy duże kraje, Brazylia, Indonezja, kraje afrykańskie typu Nigeria, Etiopia, które bardzo silnie idą do przodu. One prędzej czy później dołączą. One silnie idą do przodu, ale mają też co nadrabiać, prawda? To znaczy teoretycznie Francja stoi w miejscu, no ale powiedzmy sobie, że ma swoją skalę. Znaczy w tym sensie stoi w miejscu, że dynamika wzrostu dochodu narodowego nie ulega zmianie, ale pamiętajmy o tym, że nawet kraje, które w cudzysłowie stoją w miejscu, cały czas produkują, cały czas się rozwijają, cały czas wymyślają nowe rzeczy, to nie jest tak, że co do zasady zastygły w bezruchu. Absolutnie nie. Po prostu te kraje, które są na niższym poziomie rozwoju, a mają takie same aspiracje, tam są też ludzie. Tam są też ludzie, którzy chcą żyć lepiej. Więc oni prędzej czy później będą żyli lepiej. I ostatni jeszcze ranking, o którym dzisiaj porozmawiamy. Polska zajmuje 27 miejsce na liście najbardziej innowacyjnych państw. Ale uwaga, na 35 badanych. Wynika z badania Związku Przemysłu Niemieckiego. Ostatni raz w tym badaniu, 5 lat temu, było opublikowane, byliśmy tylko o jedno oczko niżej, czyli właściwie stoimy w miejscu. Na podium Szwajcaria, Singapur, Belgia, na szarym końcu Turcja. Jakaś dobra informacja z tego badania do nas płynie? Co do zasady, każda klasyfikacja ma swoje parametry, jakiś punkt odniesienia, więc wszystko jest względne. Natomiast na pewno mamy za niską innowację w Polsce, ale to nie dlatego, że Polacy nie są innowacyjni, przedsiębiorczy i tak dalej. Powinniśmy zmienić swoje podejście. Tu emocje odgrywają olbrzymią rolę, czyli to, czego w życiu poszukujemy i to, czym jesteśmy w życiu zadowoleni albo co nas zadowala. Bądźmy niezadowoleni, szukajmy lepszych rzeczy niż mamy dziś. Dzisiaj cieszmy się z tego, co jest. Dziś mamy piękną pogodę. Jeżeli jesteśmy zdrowi, to się cieszmy z tego zdrowia. Jeżeli mamy dobre otoczenie wokół siebie, dobre relacje z rodziną, z przyjaciółmi, cieszmy się z tego. Ale szukajmy możliwości poprawy swojej sytuacji. Nie kosztem innych, tylko kosztem bieżącej sytuacji. To już naprawdę będzie bardzo dużo. No i tego sobie życzymy. Dzięki serdeczne, wzajemnie. Sławomir Korbaczewski, Marcin Jagiełowicz. Dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Powraca abonament na Jeepa. Twój sposób na swobodę. Jeep Renegade od 899, a Jeep Compass od 1140 zł netto miesięcznie. W abonamencie dla firm bez wpłaty własnej. Sprawdź w salonach.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwszą piosenkę zaśpiewała Izo Fitzroy z Londynu, a drugą piosenkę zaśpiewała Sophie z Wiednia. Ale ten drugi utwór został wydany przez legendarną, kultową wręcz oficynę wydawniczą z Los Angeles, Stones Throw. Vlogowskaz. Dzisiaj we Vlogowskazie przeniesiemy się do epicentrum dziwności. W czasach, kiedy w internecie króluje perfekcjonizm, luksus i piękna, nowoczesna architektura, uwagę może przykuć fanpage Epicentra Dziwności. Jego twórca, Kamil Pfeiffer, pokazuje świat, który jest daleki od ideału, a przez to ciekawy i prawdziwy. Bardziej niż na rzeczy wystandaryzowane w przestrzeni zwracam uwagę na takie przestrzenne kundelki, takie coś, co powstało spontanicznie albo coś, co znika, jest zagarniane przez taką profesjonalną machinę tworzenia hoteli, taką profesjonalną machinę kapitalistyczną i to mnie trochę nudzi, bo tak jak się jedzie na przykład przez Europę, można przejechać pół Europy i w zasadzie ma się wrażenie, że się jest ciągle w jednym miejscu, ale takie lokalne specyfiki są strasznie fajne właśnie dlatego, że pokazują jakby taką spontaniczną, ludzką twórczość architektoniczną. Coś wyjątkowego, coś takiego poza standardem, coś takiego czasami wzruszającego w tym swoim kiczu, coś dziwacznego. Gdzie ty miejsce znajdujesz? Musisz wyjechać gdzieś poza duże miasto, czy w mieście też się jeszcze uda coś takiego znaleźć? Tak, zdarzają się. Epicentra Dziwności nie jest fanpage'em, który jest prowadzony bardzo regularnie. Raczej wrzucam coś wtedy, kiedy coś zobaczę przejazdem albo przechodząc. Z Warszawy jest na przykład fotka Maryjki. To coś takiego właśnie wzruszającego. Te warszawskie Maryjki są takim rodzajem ludowej religijności, a więc takiej religijności najbardziej szczerej. A poza tym to są miejsca takie, gdzie przejeżdżam samochodem, rowerem i nagle się okazuje, że po prostu coś jest tak dziwacznego, albo coś, co jest już powidokiem jakiejś epoki. Na przykład strasznie lubię ośrodki wypoczynkowe, takie, które pamiętam z lat 90. jeszcze jako dzieciak. One są czymś, czego już prawie nie ma, ale one mają bardzo specyficzny klimat, począwszy od swojego zapachu, przez organizację czasu i odpoczynku. Przez taką, no już w zasadzie też nieobecną raczej, albo rzadko się zdarzającą taką kulturę wspólnego spędzania czasu przez różnych ludzi. Te ośrodki wypoczynkowe były czymś takim właśnie, z tymi kantynami dziwnymi, z tym drewnem swoim takim, z tą niedoskonałością takiej strefy sanitarnej, gdzie te kible śmierdziały, a z kranów płynęła jakaś żółta woda i to takie urocze strasznie było. Epicentra dziwności pokazują też stare domki kempingowe, puste place zabaw, nietypową stację benzynową, czy miejsca opuszczone przez ludzi, a przejęte przez naturę. A kto chce obejrzeć te wszystkie dziwne i tajemnicze miejsca, musi odwiedzić fanpage Epicentra Dziwności. Materiał przygotowała jak zwykle Gabriela Darmetko. If you're gonna shine like a diamond, you gotta stretch like the sea, you gotta keep on moving, singing trouble, don't follow. Don't